Ruta 66. Benvinguts a una altra edició estiuenca de la Ruta 66. Com ja saps, això és un espai radiofònic amb una certa predilecció pel so americà, amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre, i com no, amb novetats discogràfiques. I abans de començar, t'envio una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Ruta 66. Música d'arrel americana. Ja tenim aquí el nou àlbum d'estudi d'Alan Jackson, un dels artistes country de la forrada dels neotradicionalistes dels anys 90. El disc s'anomena Angels and Alcohol, i com sempre he triat tres tracks. El primer aquest, Jim amb Jack amb Hank. There you were standing by the screen door slamming, rather clear what's taking place. You were holding on to Louie, he was packed and he was heavy, that plastic handle just about to break. Well then you picked up Chloe, she knew y'all were going, she started barking like a tank. Well, I was shocked and I was joking, but I would not be lonely, 'cause I got Jim and Jack and Hank. Take your strained bikini, your apple martinis, take what's left there in the bank. Take your flat iron and your curlers, your sparkling water and that damn perfume I never liked. Take your black Mercedes, all that stuff for ladies, to me you're just a total blank. Go on and leave me, baby, I don't need you, I got Jim and Jack and Hank. That little dog right in your lap, I became a little sad, called up my old dad. He said, son, you just woke me from my nap. I told him you had left me. He said, son, now don't you hate me, you know exactly what I think. You know you're better off, you can fish and you can golf, you still got Jim and Jack and Hank. Take your strained bikinis, your apple martinis, take what's left there in the bank. Take your flat iron and your curlers, your sparkling water and that damn perfume I never liked. Take your black Mercedes, all that stuff for ladies, to me you're just a total blank. Go on and leave me, baby, I don't need you, I got Jim and Jack and Hank. That's right. I began to listen to songs out in my truck you couldn't crank. I started feeling empty, then again it hit me, I've got Jim and Jack and Hank. Take your strained bikinis, your apple martinis, take what's left there in the bank. Take your flat iron and your curlers, your sparkling water and that damn perfume I never liked. Take your black Mercedes, all that stuff for ladies, to me you're just a total blank. Go on and leave me, baby, I don't need you, I got Jim and Jack and Hank. Yeah, now go on and leave me, baby, I don't need you, I got Jim and Jack and Hank. Oh, that's right. You go ahead, I'll be A-okay, 'cause I got Jose, Captain Morgan, not to mention Carl, George and Tammy, Loretta, Earl, Willie Nelson, and John Cash. about old Jimmy Buffett bringing in there that sunshine. George Strait, old friend. Can't forget Hank Jr. and all his rowdy friends. I'm gonna clean out the whole crowd, baby. Aquest és el 20è àlbum d'estudi a la discografia de l'anomenat príncep de la música country, Alan Jackson. 32 anys d'activitat musical i en aquest nou treball fidel al seu estil, després de discos de bluegrass i gospel. I aquesta cançó li dona el títol a aquest nou registre, Angels and Alcohol. Alcohol. I don't think God meant for them to get along. When it takes control, you can't love no one at all. You can't mix angels and alcohol. Ain't blend whiskey with a good woman's love. They don't go together. Love's already hard enough. You think you can handle how it feels or what it does. You can't blend whiskey. Woman's love. You can't chase lonely with a bottle of wine. It might ease the heartache for one short piece of time. In the end, you have to face what's hiding in your mind. You can't chase lonely with a bottle of wine. Això és el més nou del veterà Alan Jackson, Angels and Alcohol. Després d'aconseguir 27 números 1 al Billboard Country, sembla ser que ara es troba una mica més apartat de les llistes d'èxit. I reconec que és un dels meus artistes favorits des de mitjans dels anys 90. L'última que escoltarem d'ell és la vitalista cançó Mexico Tequila and Me. Chevy, rolling through the levees, trying to get to where I wanna be. like Texas. That's where I reckon I can finally put myself at ease. Check my life there at the border. Everything over my shoulder. Just Mexico, tequila and me. Yeah, just Mexico, tequila and me. That's all. Well, I'm tired of the rat race, even tired of her sweet face, sick of what I'm supposed to be. I need a little time to vegetate my mind, escape from my reality. Just Mexico, tequila and me. That's right. Not entirely unhappy, sometimes life's crappy. Makes me want to stop and run. Take a 3-day breather, sip a margarita, drift away beside the sea. Just Mexico, tequila and me. Oh yeah. Well, my baby wants to hold me, bossy wants to scold me, mama won't quit calling me. The bank, they want a payment, sometimes I just can't take it. Gotta find a place where I feel free. Just Mexico, tequila and me. Aww. Out of Alabama, down through Louisiana, halfway by to New Orleans. Yeah, I'm leaning on my Chevy, rolling through the levees, trying to get to where I want to be. When I'm looking back at Texas, that's where I reckon I can finally put myself at ease. Check my life there at the border, everything over my shoulder, just Mexico, tequila and me. Yeah, Mexico, tequila and me. That's all. Just Mexico, tequila and me. Ruta 66. Els concerts. Música en directe. I ara viatgem a l'any 1992 amb un concert enregistrat a Àsia. El concert està a càrrec de George Harrison i Eric Clapton. El títol d'aquest doble àlbum, Live in Japan, es va enregistrar a la gira mundial de l'ex-Beatle per presentar tots els seus èxits. És a dir, totes les cançons són de George Harrison. Com aquesta que va composar en homenatge al seu desaparegut amic John Lennon, All Those Years Ago. Thank you. Tot i que Eric Clapton també surt als crèdits com l'autor del concert, totes les cançons de la gira pel Japó són de George Harrison. Ell es va encarregar de convèncer a Clapton perquè l'acompanyés com a primera guitarra, on van tocar cançons de l'època Beatles i de Harrison en solitari, com per exemple What is Life, un dels primers èxits de Harrison, una peça original de l'any 71. What I feel. George Harrison i Eric Clapton en directe al Japó l'any 92 amb una gran banda de músics al darrere com Nathan Hirst, el baix, i Ray Cooper a la percussió, entre altres. La tercera que escoltarem és una composició de l'any 1965 que The Beatles va incloure al disc Rough Soul. El tema en concret, d'estil folk rock, porta per títol I've Need Someone. Ruta 66. Èxits d'ahir, d'avui i de sempre. En aquesta edició estiuenca de la Ruta 66, rescatem de l'oblit a una banda austríaca. Els Opus es van fundar l'any 1973 i encara continuen en actiu. Tot i que no són gaire famosos a l'escena mundial rock, en el seu repertori tenen cançons com aquesta, Rock on the Rocks. Feel Els Opus, després d'anys de treball, el 1985, van editar un disc en directe on van incloure Life is Life, la cançó pop que els va catapultar a la fama mundial. Una cançó que va sonar molt a les radioemissores del nostre país. I aquesta balada que escoltarem a continuació també va arribar a les llistes d'èxit. Parlem de Flying High. Des de la ciutat de Graz, a Àustria, el pop-rock dels Opus, una banda liderada per Hedwig Rudisser, que encara continua en actiu, però pràcticament sense sortir del circuit centroeuropeu. Nosaltres avui els recordem amb els seus hits, com aquest del 87, Wait Land. There's a lane in the south where no river flows. Ruta 66. Novetats. L'actualitat discogràfica. Això és nou. I ja a la recta final de la Ruta 66, una bona descàrrega de hard rock amb el més nou de George Lynch, que als anys 80 triomfava com a primera guitarra de la banda californiana Dokken. Ara, gairebé amb 60 anys, treu un nou disc, Shadow Train, i podem comprovar que es troba en plena forma, amb tracks com aquest, Power and Resistance. Després d'abandonar els Dokken a l'any 98, George Lynch ha continuat amb altres projectes com la seva banda Lynch Mob. També toca per altres artistes i a duet amb Michael Sweet, un disc que van punxar en primícia ara fa uns mesos. Però l'inesgotable George Lynch torna a la càrrega, ara en solitari, amb Shadow Train. I aquesta que ja escoltem de fons és també una de les noves, Believe. Yeah. Ruta 66 a internet. Visita la web del programa i escolta'l quan tu vulguis. Ruta66radio.cat. Fins aquí la Ruta 66 d'aquesta setmana. Avui hem recordat els èxits dels austríacs Opus, també el directe de George Harrison i Eric Clapton, i els nous treballs discogràfics d'Alan Jackson i George Lynch. Precisament tancarem l'espai d'avui amb una més d'aquest últim artista. I Am Weapon és el títol de la cançó. Amb la novetat de George Lynch, marxem. Una salutació, sóc en Pitu Dos Santos. Siau! Can do.